эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумчик. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. КДБ працягвае допыты ператрусаў у актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў. Гэта і іншая тэма ў нашай перадачы пазней, а пачынаем мы з адмовы суду цэнтральнага раёна Менску змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. Сваякі і абаронцы Уладзіміра Некляева да апошняга спадзяваліся, што сёння яму будзе змененая мера стрымання. Суд цэнтральнага раёна Менску ў закрытым рэжыме разглядаў гэтае пытанне. У скарзе патрабавалася вызваліць Некляева і тэрмінова шпіталізаваць. Перад самым новым годам у паэта здарыўся гіпертанічны крыз, і неаказанне кваліфікаванай дапамогі, лічаць заяўнікі, можа прывесці да драматычных вынікаў. Жонка паэта Вольга Некляева прадставіла выпіску з медычнай установы пра захворванне мужа, але да яе аргументаў не прыслухаліся. З падрабязнасцямі Ігар Карней. Адвакаты Уладзіміра Некляева настойваюць, што далейшае знаходжанне ў следчым ізалятары КДБ нясе рызыку для жыцця палітыка. 29 снежня ў экс-кандыдата ў прэзідэнты зафіксаваны гіпертанічны крыз, але ніякай медычнай дапамогі хвораму аказана не было. Калі ж улічыць траўмы, атрыманыя ім падчас нападу невядомых на калёнаў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» увечары 19 снежня, то, як перакананыя абаронцы, існуе неабходнасць у грунтоўным абследаванні Некляева. Аднак, як кажа Вольга Некляева, ніводнага з довадаў пад увагу не ўзялі. Да, яны адкланілі. Для мяне чаканыя, да, размаўляць з адвакатамі, я думаю, што будзем. Асноўным матывам такога рашэння, паводле словаў адваката Уладзіміра Букштынава, стала тое, што Уладзімір Некляеў абвінавачваецца ў здзяйсненні асабліва цяжкага злачынства. Спадар Букштынаў мае абскардзіць вынесеную пастанову ў Менскім гарадскім судзе. Дарэчы, просьба адваката даставіць у суд самога Некляева была адхіленая. У сваю чаргу Вольга Некляева ад імя камітэту вызвалення перадала петыцыю прадстаўнікам краінаў Еўразвязу, ЗША і Расіі з просьбай садзейнічаць вызваленню ўсіх беларускіх палітвязняў. Сваякі палітзняволеных і дэмакратычныя актывісты мяркуюць каардынаваць сваю дзейнасць з усімі зацікаўленымі ўрадамі і інстытуцыямі. Асноўная ўвага – вызваленне зняволеных і аказанне падтрымкі арыштаваным і іх сем'ям. Гэта тым больш актуальна, што звестак пра фізічны і маральны стан экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА КДБ, амаль няма. Між тым вядома, што Статкевіч трэці тыдзень трымае галадоўку. Палітык патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў, справядлівых і празрыстых. Партыйны паплечнік Статкевіча Сергей Скрабец сам у мінулым палітвязень і трымаў немала галадовак. Ён перакананы, што ў адносінах да абвінавачанага ўжываюць шантаж. Да мяне тоже не пускалі, калі я галадаваў. Я лічу, што гэта можа быць у даным выпадку. Шантажыраваць яго будуць, але Николай цвёрды духам і на такія ўлоўкі не паддасца. Тое, што ён адказаўся ад дачы паказанні, тоже гаворыць аб тым, што ён будзе трымацца да апошняга. Многія з тых, хто зараз трымліваюцца, яны пад ціскам даюць і паказанні, і гэтак далей. З Мікалаем гэта не той выпадак. Тут яны свайго не даб'юцца. Не будзе ён ні пісаць ні пісьмаў, ні запісак, ні каяцца не будзе. Гэтаму я ўпэўнены. Пакуль яшчэ адзін былы прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, Аляксей Міхалевіч, застаецца за кратамі, на волі пра яго не забываюць. Не толькі сваякі, але і спецслужбы. Як расказала жонка палітыка Мілана, у іхнім аўтамабілі «Шкода» сёння быў праведзены ператрус. Дзеля вопшуку аператыўнікі, не дачакаўшыся Міланы, самі адкапалі машыну з-пад снегу, сказалі, што ключы ад аўто былі пры гаспадары падчас затрымання. Тым часам адваката да Міхалевіча не дапусцілі. Аналагічная сітуацыя і з Андрэем Саннікавым. Ягоны абаронца Павел Сапёлка учора ўвесь дзень безвынікова адседзеў у КДБ, хоць і быў там адным з першых у чарзе, а сёння рыхтуе скаргі. Вчора ўвесь дзень працягнуў, я сёння ўжо сядзець не буду. Сёння я сіджу і пішу жалобы. Вчора не папаў даже тот адвакат, каторы першы быў у очередзі. Я быў трэці. 9 часов утра. Колькасць абвінавачаных за арганізацыю масавых беспарадкаў у праваабаронцаў і міліцыі розніца. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па крымінальнай справе абвінавачаныя 25 чалавек. 23 з іх утрымліваюцца пад вартай, 2 пад падпіскай аб нявыездзе. Спіс Міністэрства ўнутраных спраў не абнаўляецца ад 30 снежня, у ім абвінавачанымі праходзяць 22 асобы. Перадаваў Ігар Карней. КДБ працягвае допыты ператрусаў актывістаў апазіцыі. Сёння адбыўся ператрус у прадпрымальніка грамадскага актывіста Дмітра Вінаградава ў Мядзелі. Ператрус адбываўся ў другой палове дня і працягваўся каля гадзіны. Яго праводзілі ўпаўнаважаны мядзельскага аддзела КДБ Сергей Маліновскі, трое міліцыянтаў, старэйшы лейтэнант Пётр Вайцюлян, майор Александр Кабяк і лейтэнант Дзяніс Лук'янец. Тым часам былыя вязні ізалятара, удзельнікі падзеяў 19 снежня, згадваюць тых, хто біў шкло на ўваходзе ў дом ураду і дзеляцца сваімі высновамі наконт гэтых людзей. Перадае Олег Груздзіловіч. Хто тыя людзі, якія білі шкло ў дзвярах дома ўраду падчас мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня? Паводле тых падзей заведзеная крымінальная справа. Асобы іх удзельнікаў высвятляюць следчыя. А што ведаюць і думаюць пра іх непасрэдныя ўдзельнікі мітынгу? Рамана затрымалі на плошчы, на аўтобусным прыпынку. От Азаку, калі пасля суду іх везлі ў жодзінскі ізалятар, ён убачыў чалавека, які адрозніваўся ад усіх затрыманых. У даўгім паліто з сумкай, запэцканы крывёй ад парэзу. Ноч яны правялі ў адной камеры, а потым апынуліся ў розных. Яшчэ да вызвалення, убачыўшы ў газеце фотаздымак тых, хто біў шкло, Раман адзначыў, што сярод хуліганаў быў гэты дзіўны чалавек. Другі знаёмец Рамана сядзеў з тым чалавекам у адной камеры ўвесь тэрмін. Усе адзначалі, як паводзіў сябе ён у камеры. Когда он сразу приехал в Жодзін, он сразу так зашёл в камеру, ну, как свой, так огляделся, так, он сразу там лезвие нашел. Милиционер говорит, что у него там надзиратель, что у него там уже далеко не первое, то есть там криминальное прошлое у него какое-то такое было. Ну а потом уже, когда опять на Жодзін вернулся, там газеты были, мы там его видели. Паводле Рамана за доўгае паліто сукамернікі прозвали его Ксёнц. Чалавек па мінушцы Ксёнц распавядаў сукамернікам розныя гісторыі пра тое, як его затрымлівалі на плошчы. Пра яго склалася ўражанне, што ён прыдумляе на хаду, сказаў Раман. У інтэрнэце Ксёнц атрымаў іншую мянушку. Сведкі з інтэрнэту нібыта бачылі, як ён перагаворваўся пра схаванае ў рукаве паліто прыстасаванне, і яго ў той размове называлі даўнам. Паводле звестак Рамана, чалавеку па мінушцы Ксёнц альбо даўн у турме паведамілі, што ён абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, удзелі ў масавых беспарадках. Што далей з ім стала, Раман не ведае. Валантэр Ігар сустракаў вызваленых з ізалятара на Акрэсіна і шмат з кім размаўляў пра ўтрыманне ў турме. Ігар кажа, што ад некалькіх сядзельцаў чуў пра падобных крымінальнікаў, якіх затрымлівалі на плошчы. Дакладна дасведчанымі крымінальнікамі перадусім, так, раз. І другое, яны былі затрыманыя падчас падзеяў, таксама дакладна. Казалі, што іх перакідалі розныя камеры, і яны знікалі са зроку. А што, калі шкло білі не правакатары, а проста раз'юшаныя ўдзельнікі мітынгу? Ці магло такое быць? Ілля Богдан быў затрыманы ў ліку тых, каго АМАП акружыў перад домам ураду. Пры гэтым Ілля сам не набліжаўся да прыступак дома ўраду, бо адразу зразумеў, што там адбываецца некая правакацыя. Юнак кажа: «Паблізу не быў і жадання не было, таму што я думаю, большасць людзей разумела, што штосьці цёмнае. А ведаеце, як вы калі стаялі ў натоўпе, то шмат хто запытваў, ну што там, як там, ці прарваліся, ці не прарваліся. Ой, гэта паказвае, сведчыць аб тым, што людзі былі гатовыя да таго, каб прарвацца. Правды туды, але то непасрэдна тэмы нагані прыкладаў, ведаю». Паводле Ілі Богдана, у камеры тэма біцця шыбаў амаль не закраналася, бо ўсе вырашылі, што гэта небяспечна. А вось Леонід Чакін згадаў, што яны на Акрэсіна тыя падзеі актыўна абмяркоўвалі. Ад аднаго сукамерніка Леонід пачуў пра падазронага мітынгоўца. Адзін быў чалавек у нас, каторы гаварыў, што да, я відзел, хто біў чаго, там маладой хлопец, но он вёў сябе як неадэкватны. Что именно на вазе неадекватный? Он говорит, что он разбил стекло, там вроде порезал, и кот у него идет, и он все равно кидается дальше, то есть как-то довольно странно себя вел человек. Паводле Сержука Мацкойця, 80, а то і 90% тых, хто біў шыбы, былі правакатары ад спецслужбаў. Астатнія – тыя, хто далучыўся да хуліганскіх дзеянняў, паколькі іх ніхто не спыняў. Сержук кажа, што не бачыў ні ў кого з дэманстрантаў рыдлёвак, секатараў для ачысткі лёду, ды вялікіх кіёў. А тое, што яны ўсё ж знайшліся на плошчы, інакшых правакацый ён не можа патлумачыць. Вось як, паводле Сержука Мацкойця, рэагаваў Андрэй Саннікаў на гукі разбітага шкла. У той момант, калі пачалі разжувацца першыя шыбы, я знаходзіўся побач Саннікаў. І Саннікаў адразу ж вельмі рашуча выказаўся на гэты конт. Некалькі чалавек было накіравана менавіта да дома ўрада, каб спыніць гэтае біццё шкла. Мы проста не дабраліся да тых дзвярэй, і таму мы пачалі скандаваць: «Не ламайце». Нашы выклікі былі даволі моцна чутны. Сказаў Сярджук Мацкойц у інтэрв'ю Алегу Груздзіловічу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і праз паўхвіліны пасля абвесткі фрагмент інтэрв'ю з Віталём Рымашэўскім. Я Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, вызвалены днямі пад падпіску аб нявыездзе, зрабіў некалькі заяў, якія мелі шырокі грамадскі розгалас. Сёння Віталь Рымашэўскі даў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юру Дракахрусту. Фрагмент інтэрв'ю прапануем вам. Виталь, вы написали из Звездницы лист Александру Лукашенко. Я не пытаю про змест. На вас робили некий тиск, как вы его написали? Ведаете, вот все, что связано с этой околичностью, на жаль, на это я не могу зараз отказывать. У вас особисто был некий план деяния на площади? Вы перед этим казали, что собираетесь вернуть белорусам право на свободные выборы. Вот как вы собирались это вернуть? И в какой ступени ваши планы стосовались с планами других кандидатов? На конт вертания права на свободные выборы одним из важных кроков, я повторюсь, мы про это казали, повинно было стать непризнание выборов в Беларуси. Ну, скажем, вот те меты, которые ставили, яны досягнуты. Але мы николи не ставили на меты международную изоляцию, ну, изоляцию от Европы, Беларуси, я это подкресливаю, и 19-го, и до 19-го. И это как раз были меты інших людей, и мы вельми, ну, так скажем, жестко до выборов с ними прощались, с этими людьми. И зараз то, что может отбыться, это то, что лёс Беларуси будут вырашать Европа разом с Россией без нас. И это может скончиться еще большими наступствами, ну, скажем так, катастрофичными, больше жесткими, чем выники подеев 19-го. Вот этого так само нельзя допустить. Ведаете, когда я подходил до дверей, как боронить эти счастные двери дома урада от погромщиков, я подходил туда только с одним почутцем, что на завтра меня будут обливать грудом во всех незалежных сродках массовой информации, а некоторые, кто отсидит 15 суток, будут славлять как героям. Только это почутцем у меня было. Але с этим почутцем я туда и шел, потому что я лечил, что нельзя платить таким коштам ни за какие высокие политические меты, сбитцем людей, и так далее. Потому что я не мог, как и никто инший на площади, увидеть, что это все может скончиться там СИЗА, КДБ и вот с такими, скажем так, жесткими достатково деяниями. С полным текстом интервью с Виталием Рымашевским вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить Владимиру Никляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты и пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за уведение санкций в супрац белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такой подход контрпродуктивным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. У региональных редакциях недержавных СМИ говорят, что после падения 19 снежня умовы працы журналистов погоршаются. Колькость официально зарегистрированных незалежных выданий скоротилась до 10. Перестала існаваць газета «Для вас» на Берастейшине. Не выдается региональное выдание «Узгорок» на Могилевщине. Подробязности про гэтыя ды іншыя факты поведомляюць региональные корреспонденты Свободы. Для микрофону Вячеслав Кулик. На Магілёўшчыне незалежныя газеты з выразнай палітычнай пазіцыяй трапляюць пад пільны кантроль ідэолагаў улады. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова. Першай ахвярай стаў бабруйскі кур'ер. Найстарэйшае выданне ў рэгіёне ўлады давялі да банкрутства, ўвёўшы жорсткія абмежаванні на распаўсюд і размяшчэнне рэкламы. Цяпер рэдакцыя працуе над інтэрнэт-парталам «Бабруйскі кур'ер». Паводле рэдактара Анатолія Санатенкі, чыноўнікі пільна соджаць і за працай парталу. У нас уже было столкновение с местным самым идеологом, который предъявлял претензии, почему наш видеооператор делал пресс-опрос граждан, опрос касался темы выборов. Главный идеолог Бобруйска примчался на место работы нашего оператора во главе группы милиционеров, стал выяснять, по какому праву подчинена ему местность, кто-то смеет производить видеосъемку. Позднее, как говорит господар Сонатенко, у него отбылась гутарка с этим идеологом, який не хавал, что пильно вычитывая публикации на портале. Журналист чакае, что уладный тиск, який привел до проблемы с друкованной версией газеты, поширится и на интернет-версию. Берастейщина. У новом годе на Берастейщине стало на одно издание меньше. Перестала існавати региональная газета для вас. Больше подробязно причиной закрытия выдания была редакторка Лидия Целуйка казать не хоча. На этом размова скончилася. Позднее Лидия Целуйка не брала слухавку, а еще позднее телефон был выключен. Для региона зникнение выдания довольно великая страта, кажа сябра объединенной громадянской партии Зивацевичу Станислав Холодович. Удельник площадь, бываючи покарание у жодинской турме, пленовал шерох публикаций про подею Менску 19 снежня. Поведомление про зникнение выдания стало для его нечеканным, кажа Станислав Холодович. Я 15 суток вел дневник. Я рассчитывал сам подготовить статью «Чужемные будни». Причиной же знищения выдания стало позиции редакторки, каже Станислав Холодович. Речого властям на покон пошло. Вот такое мнение, что тут без вмешательства спецслужб, наверное, не обошлось. Коллектив выдания, який налічваў каля 10 чалавек, цяпер у пошуках працы. Паводле Алексея Грышына, уладкавацца на працу журналіста ў рэгіёне надзвычай складана. Найти работу журналісту на рэгіёне невозможно. Газета для вас праіснавала ў рэгіёне з 1997 году. Выданне стала пераемніцай газеты Кудзінава. Гарадзеншына. Нешматлікія незалежныя СМІ на Гарадзеншыне пакуль не адчулі наўпрост рэакцыі ўладаў пасля плошчы, але іх супрацоўнікі не выключаюць, што змены дойдуць і да іх. Паведамляе Міхал Карнеев. Редактор газеты «Слонімская» Виктор Володощук распавядае, што падзеі на плошчы ў газеце асвятляліся, наколькі гэта было магчыма. Виктор Володощук звяртае ўвагу на адну важную акалічнасць пасля плошчы. Яму стала вядома, што мясцовыя ідэолагі дасылалі на загад Міністэрства інфармацыі спецыяльна падрыхтаваны матэрыял пра тое, колькі ў газеце было змешчана недакладных фактаў падчас выбарчай кампаніі. Яны сказалі, што газета «Слонімская» публікавала недаставерную інфармацыю наконт таго, што нібы мы пісалі, што ва ўсе выбарчыя камісіі ўключаны все представники Белой Руси. А они означили, что это недокладно, бо у один из выборчих участков представник Белой Руси не включен. Журналист газеты «Слонімская» Сергей Чигрин звертая увагу еще на одну количность, якую он отчул в своей праце после подзеи на площади. Только люди некие сполоханы, не хочут ни мероприемства проводить, ни активность людей супынилась все такая. Веселость пникла. Витебщина. 6 студеня витебский журналист Владимир Староверов подал скаргу областную прокуратуру. Далей Браніслава Станкевіч. Ён збіраецца аспрэчыць афіцыйнае папярэджанне пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. Паводле гэтага дакумента Уладзіслава Стараверава папярэджваюць за супрацоўніцтва з тэлеканалам Белсат без акрэдытацыі ў якасці карэспандэнта. Матэрыялы ў пракуратуру паступілі з чыгуначнага райаддзелу міліцыі, але журналіст лічыць, што аб'ектыўных доказаў супраць яго ў міліцыянтаў няма. Затое ёсць відавочнае імкненне перашкодзіць журналісцкай дзейнасці. Увогуле за 2060 год мяне затрымлівалі 4 разы. У Витебского один раз улепили. Ну, а последняя ситуация, вот где-то на площади Перемоги, была довольно комичная, когда лицеянт сказал, не будто его ображал. Попереджение у Вогули заснованное на живых даденных чугуночных рау. Шеф-редактор газеты «Витебский курьер» Вадим Барчевский так само не чекая никаких позитивных изменений после подеи у 19 снежня. Никаких шансов стать белорусским выданием, я думаю, нема, бо ничего не меняется, наоборот, только все становится тяжее и тяжее. Был витебский курьер российским выданием, так он покуль и застанется. Хотя и он, конечно же, працует на Беларусь. Лічыць шеф-редактор газеты «Витебский курьер» Вадим Баршевский. А зараз абвестка. Шановныя слухачы, запрашаем вас напісаць і прыслаць нам свой верш. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Нашы сталыя слухачы памятаюць, што з такой просьбай мы звярталіся да вас 10 гадоў таму. Тады выйшла кніга «Верш на свабоду», яе можна прачытаць на сайце свабода.орг. Цяпер мы ізноў звяртаемся да вас з просьбай. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце, адрас Менск, 5, паштовая скрынка 111, па электроннай пошце свабода@rfrl.org, па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – гэта голас свабоды. Працягваем праграму. Пярэдадзень Раства Хрыстовага 6 студзеня ў сем'ях палітзняволеных праваслаўнага веравызнання пройдзе без святочнай куцці. Гэтымі днямі сваякоў вязняў амерыканкі прыкладаюць намаганні, каб вызваліць сваіх родных. Юрыдычную і маральную падтрымку пацярпелым арганізоўваюць праваабарончыя і грамадскія арганізацыі і рухі. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык. Перед один свят Роства Христова, поводле православного календара, для волонтеру громадской инициативы у подтримку политвязню, які про минулые святы пройшов у працовном режиме. Гэтыми днями допомагают тим, хто вышел и хто по-ранейшему застается за кратами, каже волонтерка Алена. В помешкании на Машерова 8 приходит богато людей, которые отсидели там 10, 12, 11, 15 суток. Мы им стараемся допомогчи, чем можем, скировать там у разные организации, которые могут им оказать юридичную допомогу, потому что ведаем шмат вопросов. Коли выключают из университета, звольняют с працы. Это так само люди, просто люди приходят и приносят сувениры для былых сидельцев, вот такие некие подаруночки на святых, как хоть трошку осветлить в эти дни, потому что святые отрымались не вельми такими святочными, хотя бы ну, некую допомогу, подтримку людям хочется оказать. Сямвры громадянской инициативы вызволения, яку засновали свояки новых белорусских политвязнев, гэтыми днями сустракаются с амбассадорами замежных краин, а так само збирают подписы под зворотами да кіраўнікоў краін Еўразвязу і ЗША, у Чырвоны крыж і іншыя міжнародныя арганізацыі. Праваслаўнае свята Расства Хрыстова, як і Новы год, у сем'ях зняволеных ізноў будзе несвяточным, кажа жонка Уладзіміра Някляева Вольга. Ён вернік праваслаўны, і мы адзначалі ноч, куця была, мак таўклі, все як трэба, баранкі у нас былі, ну там нічога ў яго не будзе. Адзінае, што я яму крыжык перадала, то ў них не ўзялі. Я хацела заўтра падысці, ну мне сказалі, што перадалі. Дальше прымаць не будуць завтра. І адвакатам сказалі, што да наступнай нядзелі можаце не турбавацца. Нейкая надзея застаецца, калі дапаможа міжнародная супольнасць, бо для іх гэта таксама шок вялікі. Давесці праўду пра падзеі ў Беларусі 19 снежня і пасля іх да міжнароднай супольнасці намагаецца таксама каардынацыйны камітэт грамадзянскай салідарнасці з палітвязнямі, у які ўваходзяць прадстаўнікі палітычных партый і рухаў. Гаворыць прадстаўнік камітэту і сябра перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава, кіраўнік Менскай арганізацыі партыі ТБНФ Віктор Івашкевич. Зараз в основном ідуть зустрічі з європейськими політиками. Конференція учора в Варшаві була, сьогодні в Вільні. З тим, що 12-го в Брюсселі будуть розглядати білоруське питання, і ми стараємося повпливати на це рішення, тим, щоб воно було максимально ясним і жорстким дочинення до тих злочинств, які робить режим зараз дочинення до своїх громадян. Сваякі політв'язнів так само розпочали збор підписів під зворотом до Європарламенту, який розглядить білоруське питання 12 снежня. Передавала Галіна Абакунчык. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча? Адказы жыхароў горадні запісаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Не могу сказать, потому как, можно сказать, политикой не интересуюсь. Ничего не думаю. Ничего тоже. Значит, заслужили? А я не знаю, я вообще этим не интересуюсь, если честно. Я без понятия. Не знаю. У меня тоже нет. Нет вариантов ответа. Это ненормальное явление, когда сидят порядочные люди в тюрьме. Их надо освободить. Лукашенко, конечно, хороший президент, но надо и чтобы этих освободили. Не владею информацией, то есть объективно, поэтому не могу судить. Ну, владею той, что он нас показывают по центральному телевидению. Только по БТ и все, поэтому... Есть, я не хочу сказать, что это неправда, или что я хочу сказать то, что нету информации, чтобы можно было объективно там с 5-10 сторон посмотреть и оценить. Не знаю, в нашем государстве нормально никогда не будет, пока не поменяется президент. Так что я считаю, люди ни за что сидят, конечно же, но тем не менее, ничего мы, наверное, не сможем сделать. Я только с КГБ вышел, до речи. Мне выкликали в якости сведки по подею 19-го снежня, что я бачу в Минску. Такая практика, такого переследу жорсткого кандидата, когда еще не закончились на вот выборы, когда они были обвещены, их уже начинают сбивать. Никаких доказов нема их вины. Самые великие злочинцы имеют право на адвоката. Зараз отрывается, что политично зневоленные, а они именно такие вязни сумления, не имеют права и на адвоката, бо адвокаты начнут бояться оборонить уже их, покольки их позбавляют лицензии за профессийную працу. Вот это абсурд. Середневечная политика дикунская. А вы думаете, что бить лопатами в окна и мордовать хлопцев из милицейского кордона – это за организацию беспорядков у нашей столицы, за битье в окон? Ну, как оно сложилось, так сложилось. Ну что же тут мы сделаем? Трудно сказать, почему так получилось. Ну чему расстреляешь? Отпустят. Это же не первый раз. Ну не знаю, да, может быть, если строй не поменяется, ничего не изменится, может так и быть. Я в политику не лезу. Вот так. Меркаванне жыхароў горадні запісаў Сяргей Астраўцоў. Я не баюся. Ты не баішся. Мы не баімся. Я хачу ведаць. Ты хочаш ведаць. Мы хочам ведаць. Я ўключаю радыё. Ты адкрываеш інтэрнэт. Мы выбіраем свабоду. Эфір ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да паўночы. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.org. Джузі Дэмпсі ў артыкулі New York Times апісвае шэраг крокаў Варшавы ў адказ на падзеі Беларусі 19 снежня 10 году. Са зместам артыкула вас пазнаёміць Юра Дракахруст. Пасля таго, як беларускія сілы бяспекі абрынуліся на апазіцыю мінулым месяцы, польскі ўрад праводзіць стратэгію, накіраваную на павелічэнне падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці і няўрадавых арганізацый пры ізаляцыі вышэйшага кіраўніцтва ў Менску. Замест таго, каб чакаць, пакуль Еўразвяз прыме адзіную палітыку ў дачыненні да Беларусі, Польша робіць шэраг аднабаковых захадаў. Гэтыя крокі прадугледжваюць пашырэнне тэлевяшчання на Беларусь на беларускай мове. Польша адкрывае свае ўніверсітэты для беларускіх студэнтаў, якія ўжо не могуць завяршыць сваё навучанне дома з-за іх палітычнай дзейнасці і спрыяе стварэнню цэнтра ў Варшаве для беларускай апазіцыі. У мінулую суботу Польша скасавала плату за нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, у той час як іншыя краіны Еўразвязу захавалі гэтую плату. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям умацоўваць сваю еўрапейскую ідэнтычнасць, даючы ім магчымасць мець больш частыя кантакты з палякамі і іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, заявіў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў мінулыя выходныя. Ён дадаў, што Польша будзе прымаць меры па прадухіленні ўезду ў Польшу службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, адказных за арганізацыю нядаўняй хвалі рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Спадар Сікорскі таксама абвясціў на гэтым тыдні, што Польша падвоіць сваю дапамогу няўрадавым арганізацыям Беларусі сёлета да 13 мільёнаў даляраў. Поўны пераклад артыкулу New York Times са зместам, якога вас пазнаёміў Юрый Дракахруст, вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёна Менску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдога фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдога фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.